राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ये शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2057 11 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलम्भा प्रपन्न पारिजाताय त्रिवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचरणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। महर्षि विभूषित करवनीत पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व न जाने। हरि ओम नमो सुगुरुवात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे व्यो नम महात्म व्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुनावे अप्रभाव भगवत शरणागति एवं सन्मुखत्व नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई अपने चाहते तो है भगवान के सन्मुख होना, परंतु तो सन्मुख होने के लिए संसार से विमुख होना पड़ता है। खास बात है ये है संसार का जो सुख है भोग है आराम है आदर है सत्कार है महिमा है आराम आदि से विमुख होना पड़ता है। विमुख हुए बिना सम्मुख हुए तो वो बैठती नहीं बात। तत्परता से भगवान के सम्मुख हो जाए सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट लगना रही तभी कुरो जन्मों के पाप सदस्य हो जाते हैं भगवान के सन्मुख मात्र होने से। पर सन्मुख तभी होंगे जब संसार से विमुख होंगे। संस्कार मान है भोग अच्छे लगे तो सन्मुख हो नहीं सकते। चाहते हैं मन अन्य होते हैं। हरेक साधन में ये कायदा है कि उससे विरुद्ध है उसके प्रति अपनी उपेक्षा हो उदासीनता हो उससे विमुखता हो तो भगवान सन्मुख हो सकते हैं। उसे सन्मुख विमुख नहीं होंगे तब कैसे सन्मुख होंगे। आवश्यकता विमुख होने की ज्यादा है सन्मुख होने शुभ होता फिर, और विमुख नहीं होंगे संसार में तो सन्मुख होने में कठिनता पड़ती है। शुभ हो जाए तो संसार से विमुख हो जाए बहुत सुगमता पड़ती है भगवान के सन्मुख होने में। क्यों बारे काम क्या रहेगा और बारी बाकी बाकी रहता ही नहीं। संसार के मान है आदर है सत्कार है भोग है सुख है आराम है इन सब से विमुख होना पड़ता है। विमुख हो जाए तो बहुत सरलता से प्रदर्शन हो जाए सीधा पड़ जाए। जब तक विमुख नहीं होंगे तब तक वो दोनों बात दुविधा रहेगी दुविधा रहेगी। दुविधा में दोनों गए माला में ना हो। इस वास्ते सबसे पहले ये संसार से मुंह मोड़ लेना पड़ेगा। हमने भगवान से सन्मुख होना है। सिद्धांत यही पक्का है, एकदम से का सिद्धांत है कि संसार की तरफ से मुंह मोड़ लो। साधक मात्र के लिए ऐसी है, ये केवल सन्मुख नहीं, साधन मात्र करे भगवान के सन्मुख हो तो संसार से विमुख होना पड़ेगा, विमुख नहीं होंगे तो सन्मुख होना कठिन पड़ेगा। सर्वथा विमुख हो जाए, बेपरवाह हो जाए संसार की, आराम री सोगरी मान की बड़ाई की वाह वाह की बेपरवाही हो जाए तो बड़ी सरलता से सन्मुख हो जाते। खास बात यह है, इस वास्ते संसार की सेवा करो, सेवा करना भी संसार से विमुख होने का उपाय है। तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह की सेवा करनी। देखो एक सिद्धांत बताओ, अपने पास परमात्म तत्व के सिवाय जड़ता सामग्री जितनी है ये केवल संसार की सेवा के लिए है, ऐसे मानने से निष्काम भाव आ जाता है। नहीं तो निष्काम भाव होना बड़ा कठिन है, परंतु हमारे पास है सेवा, ये सेवा के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं, साधक मात्र के लिए ये बात है। केवल सन्मुख होना नहीं, किसी तरह से साधन में रहेगा है, श्रद्धा साधक के लिए संसार मात्र सब चीजें हैं। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर और इनसे होने वाली जितनी व्यवस्था जितनी सी क्रिया है, संपूर्ण क्रिया और पदार्थ दोनों ही पदार्थ केवल सेवा के लिए, और अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे भगवान की जितने संसार की वैभव है उनमें से एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। सच्ची बात यह है, हम है भगवान के पुत्र, ईश्वर अनुसीव अविनाशी भगवान के पुत्र है, ईश्वर सर्वभूतान देश हृदय में रहते हैं, परमात्मा का हम है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, स्थूल सूक्ष्म कारण किसी शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। देखो प्रत्यक्ष अनुभव है, आप ध्यान दें, जन्म से लेकर अभी तक क्या शरीर एक रूप रहा? अनुभव करो आप, शरीर हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर में परिवर्तन न होता हो, हर बार परिवर्तन होता है और आप में परिवर्तन होता भी नहीं। स्वर्ग भी लो बजाए प्रदेश महास्वर्ग में भी आप उसी रूप में रहेंगे, महाप्रलय में भी आप उसी रूप में रहेंगे, और स्वर्ग अवस्था में भी वैसे ही रहेंगे, प्रलय अवस्था में वैसे ही रहेंगे, आप नित्य है। अगर ये आप स्वयं अनित्य हो जाए तो साधना की जरूरत ही नहीं है, तो आप तो रहते एक रूप और शरीर हरदम आपसे बदलता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं, 84 लाख सुनी ऐसे बदलते रहते हैं, और शरीर एक शरीर भी बदलता रहता है हरदम, पर तो प्रत्येक संसार मात्र की सृष्टि स्थिति है, सबकी सब सृष्टि हरदम बदलती है। अब उनके उनके द्वारा जब सुख चाहते हैं, मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो भगवान के सन्मुख कैसे होगी? इस वास्ते इनकी उपेक्षा साधक मात्र के लिए, केवल भगवान के सन्मुख होने के लिए नहीं है। साधक मात्र क्या होता है? भगवान सन्मुख ही होता है और क्या होता है? किसी रीति से चले, कोई रीति से चले तो भगवान सन्मुख होता है। उस चलने की स्थिति तरह तरह की है, परंतु भगवान के सन्मुख होगा संसार से विमुख होगा, ये होना ही पड़ेगा साधक मात्र को। कैसे होगा? तो संसार से विमुख हुए बिना सन्मुख हो सकता नहीं। इस बार से सुख से भोगों से इनसे बिल्कुल उपराम होना पड़ेगा। उपराम होने के लिए सुख उपाय है दूसरों को सुख पहुंचाना, औरों को सुख पहुंचाएंगे तो हम सुखता पर भी विमुख होने में। हमारे पास जितनी चीजें हैं ये सब की सब केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, हमारे सुख भोगने नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग उस फल पर अंत तो बधाई। विषय सुख पाने के लिए शरीर है ही नहीं, ये शरीर ही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और जितनी सामग्री है वह सब दूसरों की सेवा के लिए है। हमें जब सुना साधन की बात तो निष्काम भाव की बात सुनी तो कामना कोई नहीं रखनी है तो वो कठिन मालूम थी। कभी कामना कैसे त्यागे, कामना सही रहती है, परंतु जब ये बात सुने कि ये सब आपके पास में स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर और जो सामग्री है प्रकृति की, वो सबके सब सामग्री केवल संसार के हित के लिए सेवा के लिए दी गई है, और देना कोई हेतु ही नहीं है, केवल संसार की सेवा के लिए दी गई। ऐसी बात सुने तो मालूम हुआ कि कामना त्याग बड़ी सुख है, अपने लिए है ही नहीं चीज तो उसकी कामना कैसे करे। और जब ये बात हुई कि ये सब सेवा के लिए है तो अपने आप को भी भगवान में लगाया, अरे भगवान से भी चाहना कुछ थे, भगवान से जो चाहते हैं कुछ भी वो चाहते हैं भगवान को, भगवान नहीं समझते, भगवान को एक मशीन समझते हैं, जैसे ठंडी मशीन है, मलाई की मशीन है, तो मशीन है वो मशीन रूपयों का साधन है। इसी तरह से कामना करते हैं वे भगवान को साधन मानते हैं, भगवान को साध्य नहीं मानते, भगवान को साध्य माने इस देव माने तो कामना नहीं कर सकते। कामना कोई करी तो जिस चीज की कामना करी उस चीज का महत्व रहा, भगवान का महत्व नहीं रहा, भगवान तो उस चीज को देने वाले हुए। तो हमारी कामना तो संसार में हुई, संसार की चीज है वो हमारी मत आती है, भगवान तो एक साधन हुए, उसे देने वाले बताने वाले निर्माण करने वाले भगवान हुए, तो भगवान साध्य नहीं होंगे। जो भगवान से कामना करेगा वो भगवान को साध्य नहीं मान सकता, साधन मानता है तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो चीज की कामना करे वो चीज मिलेगी, कैसे मिलेगी भगवान, वो सन्मुख उस वस्तु के होगा, भगवान के सन्मुख नहीं होगा। भगवान को तो एक साधन मानता है, एक मशीन मानता है, तो भगवान के सन्मुख होगा वो भगवान के ही सन्मुख होगा, दूसरी चीज के मुख सम्मुख नहीं होगा, दूसरी चीजों का त्याग करेगा। तो इस वास्ते भगवान नो सकाम भाव करना बिल्कुल शुरू हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा सीधा। सकाम भाव को हो ही नहीं सकता, हमारा सकाम भाव हो कर सकता है, सकाम भाव को होना तो भगवान की बिक्री करना है, कामना सिद्धि के लिए भगवान मशीन बनाया है। इस वास्ते भगवान के सन्मुख होना, जो कोई साधन करता है सच्चे हृदय से भगवान की तरफ तो वो कामना नहीं होता, एक कामना करता है वो काम की वस्तु को श्रेष्ठ समझता है, भगवान को साधन समझता है, भगवान को साध्य नहीं समझता, वो समझ सकता नहीं। ये संसार में सभी कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई बढ़ाई चाहता है, कोई आराम चाहता है, कोई भोग चाहता है, सुख चाहता है, तो चाहता है वो हुआ ध्येय, और उसके साधन हुए सब ध्यान करने में परमात्मा आदि सब है साधन, तो वे साधन है वो साध्य नहीं है, साध्य भोग होगा। साध्य अगर परमात्मा है तो कामना कहीं नहीं होगी, पर ये बात जब तभी सरलता समझ में आती है मेरे यहां, जैसे मैं कहता हूं संसार मात्र की जितनी प्रकृति और प्रकृति का कार्य चिंता है, ये हमारा काम अपना काम का नहीं है। ये मूल में विचार होगा पहले समझे सीखने समय, प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये अपने लिए नहीं है, भगवान ने दिया है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर दिया है और सामग्री दी है, धन संपत्ति विभव दिया है, ये सब का सब ही संसार की सेवा के लिए दिया है, ना अपने लिए दिया है ना भगवान के अर्पण करने के लिए दिया है। और भगवान के है सभी भगवान के, भगवान जड़ चेतन का सबका मालिक, प्रकृति पुरुष दोनों का मालिक भगवान, परमात्मा सबका मालिक है, परंतु चेज वस्तु आदि हमारे काम के नहीं है, ये सब सेवा के लिए है। सेवा के लिए मानेगा तभी वो भगवान में सन्मुख होगा अनन्य भाव से। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सो कोई कोई शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें होने वाली जितनी शक्तियां जो कुछ है वे सब के सब ही केवल संसार के हित के लिए है। आप ध्यान दें, आप भजन करें, ध्यान करें, चिंतन करें और समाधि लगावे, वो समाधि भी दुनिया के हित के लिए है, अपने लिए नहीं है, भगवान के लिए नहीं है, संसार के हित के लिए है। समाधि भी अपने लिए नहीं है, संसार के हित के लिए, केवल संसार के हित के लिए है, संसार उसको बस, क्योंकि ये सब संसार प्रकृति की सद है, सब प्रकृति की चीज है, प्रकृति का कार्य संसार, इसके हित के लिए दिया गया है। ये जितना ही निष्काम होगा, निर्लिप्तता होगी, बिल्कुल आप उसे निर्लिप रहेंगे, उतने ही भगवान में सम्मुख होंगे। ऐसे में लिप्त हो गए, थोड़ा भी सुख सा, आराम सा, उसे भोग सा, तो आप भगवान के सम्मुख नहीं होंगे, भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, भगवान से भी भोग चाहेंगे, निष्काम भाव नहीं होगा। निष्काम भाव तब होता प्रकृति प्रकृति का कार्य मात्र हमारे काम का नहीं है। भगवान ने जो दिया है हमें वो केवल दुनिया की सेवा के लिए दिया है, अपने नहीं दिया, भगवान के लिए भी नहीं, अपने लिए नहीं। भगवान भी शुद्ध हो प्रेम के भोगी है, भाव के भगवान भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम की भूख है भगवान को, वो प्रेम से तभी होगा जब हृदय में भगवान भोगों का आदर नहीं होगा, भोगों का आदर होगा तो प्रेम नहीं होगा, भगवान शरणों में प्रेम नहीं होगा, भगवान शरणों में प्रेम तभी होगा जब संसार से उपराम होंगे। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। संसार के पदार्थ भोगना है, सो हुआ है, सुधा ही दिखते हैं, भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान से हमें कुछ लेना नहीं है। जैसे संसार की सेवा कर संसार से कुछ नहीं लेना है, ऐसे भगवान का भजन कर भगवान से भी लेना कुछ नहीं है, केवल सेवा करनी, केवल केवल सेवा करनी है। भगवान देना चाहे तो भी महाराज प्रिय मंत भाव, आपका प्रेम, जिस प्रेम में आप भी बदल जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अनन्य शरण होना भगत का काम है, अहं त्वा सर्व पापे विमुक्षयामि, और पापों से मुक्त करना भगवान का काम और प्रेम करना दोनों का काम, शरण जाना तो भगत का काम है, ऐसा पापों से दूर करके निर्मल शुद्ध निर्मल बना देना भगवान का काम और प्रेम करना भगवान का ही काम, भगत का भी काम, भगत भगी भगवान को अच्छा माने, भगवान को अच्छा माने भगत और भगत को अच्छा माने भगवान, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव से था, परस्पर एक एक का प्रेम, एक एक सुख आराम पहुंचे। श्री जी है वही तो बाद से ऐसा होती है भगवान को सुख करने की, अरे भगवान की श्री जी होती है उनको सुख करने की, दोनों को सुख देने, इसका नाम रास लीला है। रासलीला जितनी होती है वो इसी उद्देश्य होती है। भगवान की मात्र चेष्टा श्री जी को प्रसन्न करने की और श्री जी की सबकी सब भगवान को प्रसन्न करने की, तब रास रस का समूह होता है। रस का समूह है वो रासलीला है। रस क्या? प्रेम का रस। प्रेम का रस सबसे बढ़िया है। ज्ञान का रस एकदम सदै जितना प्रेम का रस है। ज्ञान का रस अपना रस है, अखंड रस है। भगवान का अनंत रस है। भगत जब भगवान में समर्पित होता है और भगवान का ही केवल चिंतन रहता है, अपना चिंतन होश नहीं रहता, तब भगवान एक हो जाते हैं। और जब अपनी वृत्ति होती है पैदा, तब आप एक होता है और भगवान दूर होते हैं, तो भगवान को सुख पहुंचाना, तो उस भगवान की सेवा करना का ही काम है। भगवान को आराम कैसे मिले, सुख कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, भगवान को खुश कैसे हो, मात्र चेष्टा भगवान के खुश करने की और भगवान की चेष्टा भक्तों को खुश रहने की, ये परस्परम भाव यंत्र है। वो परस्पर भाव एक दिन सेवा करते हुए जब एक हो जाते हैं, तब वो वियोग नहीं रहता। अरे जब दो होकर के सेवा करते हैं तब वियोग रहता है, तो संयोग और वियोग, योग और वियोग, योग और वियोग होता रहता है। संसार का संयोग नहीं होता। संसार रहते मतलब नहीं हुई, वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। वो वर्धमान प्रेम होता है तो भगवान भगवान का सम्मुख असली सम्मुख होता है। ये सब बातें ऐसी है। आप किसी साधन में जाओ, संसार से उपराम होना पड़ेगा, संसार के भोगों से उपराम होना पड़ेगा, इससे उपराम होना पड़ेगा ही, तब आप भगवान की तरफ जा सकते हैं। भोगों का रस लेने के कारण से आप संसार में रहेंगे, भगवान में जाएंगे। आपके अच्छी उसी हो जाए, समाधियां हो जाए, आप उपासिद्धियां हो जाए, सिद्धि आ जाए, सिद्धि आ जाए, चमत्कार हो जाए, लोग बड़ा मानने लगे, हजारों लाखों लोग आपको माने, सब कुछ हो, परंतु भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे केवल प्रेम से, केवल सन्मुख होने से। सन्मुख हो जीव हो जब ही, फिर जन्म कोटि अगना से तब ही अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, सर्वथा केवल भगवान के परायण। जैसे मेरे मायने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अंत में भी महाराज मिल दर्शन मिल विषण मत कीजिए महाराज। मल विषण से प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, वो भी मिल विषण मेरे मई नहीं चाहती, तो मिलन हो गया तो मूर्ति में ही समा गई। डेढ़ दो मन का थैला, ये इतना आडमान साधक मेरे भाई का नहीं मिला, उनकी दाह क्रिया नहीं करी, भगवान की मूर्ति में समा गई, उनके चूल्हे का छोर है वो मिला भगवान के मुख में, सबका सब शरीर ही भगवान में ही समा गया। तो अत्यधिक प्रेम की बात है, अत्यधिक प्रेम होने पर जड़ जड़ तत्व रहता ही नहीं। जड़ तत्व हमारी दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में जड़ तत्व तो नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सातवां अध्याय के नौवें और उन्नीसवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, वो महात्मा दुर्लभ है। पहले कहा है तीसरे श्लोक में, मनुष्य नाम सर्वशेषु कष्ट यदि सिद्धे यदाम सिद्धाराम कष्ट माम वही तत्व था। मनुष्य होगा हजारों में कोई यत्न करता सिद्धि के लिए, सिद्ध सिद्धि करने यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक मेरे को तत्व जानता है, तो कोई एक जानता वाला वो होता है जो भगवान को ही सर्व समर्पण कर दिया। जड़ता भी मिट गई, संसार मात्र से जड़ता मिट गई सर्वथा, केवल वासुदेव सर्व चल में परमात्मा परमात्मा रहेगी, जड़ता रहेगी, जड़ता है ही नहीं, चलता वास्तव है नहीं, चलता तो क्षण मगुर है, एक क्षण भी टिकती नहीं, हरदम बदलती रहती है। ये बदलते बदलते बदलते जड़ता पना मिट जाता है, केवल चन्मयता रह जाती, केवल चन्मय हो जाता है। भगवान के अर्पण स्वरूप होते होते सर्वथा वो प्रतिक्रमशीलता है। इस बात से मीरा माई ने कहा, अब महाराज अब छींच रहा है, शरीर छींच रहा है, दिन प्रति क्षीण होते होते होते होते होते भगवान समा गया, जड़ता सर्वता मिट गई। तो सन्मुख हो जीव हो जब ही सन्मुख उठे नाश्तम है, तो सर्वथा भगवान के सन्मुख हो गया। दूसरी चीज की सत्ता ही नहीं रही, सत्ता ही, और इस तत्व की प्राप्ति के लिए एक ही सत्ता रह जाए, परमात्मा की सत्ता। हमारा ध्येय परमात्मा है, उसके सिवाय कोई सत्ता ही नहीं है दूसरी, तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। जितने जितने संसार के पदार्थ है, ये पदार्थ त्याग करने से लाभ होता है, पर त्याग करते करते केवल चिंतमय तत्व ही रह जाए, इस वस्तु की सत्ता ही न रहे, तो बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति होती है। इस वास्ते भगवान के सम्मुख होने के लिए संसार से विमुख होना अत्यावश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। भगत होता है, भगत संसार का विचार नहीं करता। भगवान के सम्मुख होने वाले दो नहीं होता, जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ऐसे भक्ति योग है, ये ऐसा नहीं होता। कर्म योग में कर्म करने का पहला पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है, ऐसे भक्ति में भी भक्ति योग है, परंतु भगवान के सन्मुख और भगवान के सन्मुख होने वाले के लिए दो चीज नहीं होती, उनकी उपेक्षा होती है। जड़ता नष्ट नहीं होती तो उपेक्षा होती है, उसे कोई राग होता ना द्वेष होता है, ना अच्छा मानता ना मंदा मानता है, उन्हें मतलब नहीं, अपने कोई मतलब नहीं है। इस राग से मतलब नहीं, ना द्वेष से मतलब, न पदार्थों से मतलब, न भगवान से मतलब, इसे मतलब नहीं। जैसे फालतू चीज होती है, जैसे हम जा रहे हैं रस्ते रस्ते, फालतू कूड़ा कचरा बहुत पड़ा है, जो सब चीज है उसे कोई मतलब नहीं है, वो उपेक्षा होता चीज समझे, केवल भगवान ही। साधन भी भगवान होते हैं, साध्य भी भगवान होते हैं, भगवान ही साधन, भगवान ही साध्य, साधन भी भगवान, साध्य भी भगवान, दूसरी चीज नहीं रहती, केवल परमात्मा में तत्व हो जाता है, एक बना है, भगवान भी हो जाता है, भगवान मय हो जाता है। पहले जड़ता रहती है अलग, फिर जड़ता गंग जलता भी चिन्मयता हो जाती है। जैसे मशीन में शरीर भी नहीं रहा तो विशेष अवस्था ऐसी होती है। इस तरह से संत महात्मा से सुना रहे, तो भगवान सन्मुख हो जीव हो जब ही कहाँ रहे पाप ताप कहाँ रहे, जड़ चीज ही नहीं रहती, केवल परमात्मा ही रहते हैं। उसके कोई फुरना भी हो तो संसार है, तो संसार नहीं, उसको भगवान की लीला दिखती है। संसार का जो स्वरूप दिखे वो तो है रूप, उसी जो चेष्टा है वो है लीला, संपूर्ण मात्र संसार की चेष्टा, संसार की नहीं रहती, वो भगवान की लीला हो जाती है, लीला और भगवान मय हो जाती है, भगवान से अलग नहीं रहता है, सब तरफ से चित्त सब भगवान में लग जाता है। साधन मात्र का साधक मात्र किए जाए, हरेक साधन की अवस्था होनी चाहिए। जड़ का आदर जब तक रहता है तब तक साधन है, वो आरंभ है, आरंभ है, आरंभ में ही है संसार बना, उसी दृष्टि में है मतलब नहीं है, वह संसार उदासीन है, उदासीन ना द्वेष है ना राग है, राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है, है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, अपने कोई मतलब नहीं है, उपेक्षा, उदासीनता, तटस्थता, तटस्थ। और भगवान में प्रेम, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान तो देवता होते, तब वो सन्मुख होता है। भगवान के मुख्यता रहने से सन्मुख ना शुरू हो जाता है। संसार मात्र शब्द है, मुख्यता भगवान की रह जाती है, जिसके हृदय में वो सन्मुख ना शुरू हो गया, सन्मुख ना शुरू हो गया, और होते होते होते हो संसार मिट जाता है, मिट जाती है, भगवान स्वरूप हो जाता है। अब इसमें कोई शंका हो तो साहब कोई शंका नहीं हो, जन्म को जी वो जब ही जन्म को नाशी तब ही, पहले उपेक्षा होती है फिर अभाव हो जाता है, जो जो उसे चढ़ता है अभाव होता चल जाता है, फिर आनंद में ही उपेक्षा होती है। संसार है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, बढ़िया है तो अच्छी बात, घटिया है तो हमें मतलब नहीं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा संबंध नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, ऐसी उपेक्षा होती है। और भगवान लगते हैं प्रिय, मीठे, अच्छे, प्यारे, केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, वो सन्मुख होगा, केवल सन्मुख भगवान ही सन्मुख, सन्मुख होते ही नहीं दिखे भगवान ही दिखेंगे, दूसरी चीज दिखे तो सन्मुख होने से दिखेगा, दूसरे सन्मुख होता ही नहीं, ये केवल भगवान के सन्मुख हुआ तो उनको भगवान ही दिखते हैं। जैसे गोपिकाओं के लिए भगवान ही शब्द के दिखते थे, सुनते हैं कि उनकी आंख में जो सफेद होता है बीच में काला होता है, काले के बीच में काली मंदिर करीने का छोटी टीकी होती काली, उस काली चीजी में केवल भगवान ही बैठ गए तो उनको दिख ही भगवान, शब्द भगवान दिखते, आंख भेद रही। इस वास्ते गोपियों ने बात करी कि श्याम सुंदर क्यों है, कि कजरा नीश अखियान में रमो रमो रहत नजरात, ताते श्यामल गात, श्याम सुंदर श्यामल क्यों है, कि कजरा नहीं अखियों में, अंखियों में रमता रहता है तो अंखियों में सब काजल लगा हुआ, वो काजल ही काजल काला हो गया, केवल कागज से इस वास्ते उठे देखे थे नहीं कि भगवान भी गए, इस वास्ते ये देखो श्याम मैं, ये देखो श्याम ये देखो, जिस जगह देखे श्याम श्याम दिखे आंख में ही हो जाती है, ऐसे सांप में होता है, सांप असली सांप होता है, उसको मारने से सांप आए आकर वहां सांप बैठ जाता है, दूसरा सांप अगर उसको काटता है वो सांप देख रहे, तो जहर से में ऐसी चीज होती है और प्रेम से तो होती है, वही रूप हो जाएगा, सब जगह ही श्याम ही श्याम है, कंकर पात्र ठीक रही भय आरसी वो सब आरसी हो गया, आरसी जैसे अपना मुंह दिख रहे जो श्याम सुधी साधन पत्ते पत्ते में श्याम सुधी है, सब जगह श्याम सुधी है, सब ये बार बार रक्षण लगाता है, ऐसे देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम, जहां देखे दृष्टि पड़े, अब दृष्टि में ही जब श्याम सुंदर हो गए तो दिशा और क्या दिखे, वही दिखे सन्मुख हो जी हो जब भगवान के सन्मुख गया, पर आरंभ पहले से हो जाता है, मुख्यता भगवान ही हो जाती है, गौणता संसार ही हो जाती है, मुख्य नहीं रहे कोई चीज मुख्य नहीं रहती, मुख्य कैसे श्याम सुंदर रहते हैं, अब आदर नहीं है मुख्य बढ़िया, जैसे लोभी, लोभी के हृदय में धन रहता है, काम में ये गोस्वामी महाराज ने अंतिम दुआ कहा है, काम में नार प्रियार जिमे है लोभी प्रिय जिमी राम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम, कामे नारी प्यारी जी, जैसे कामे को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, तो कामे नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर, उसने बताया कि कामी को असली प्यारी लगती है पर निरंतर नहीं लगती, पहले बड़ी अच्छा लगती है फिर उसे पूरी दिख जाती गाली हो जाती है। ऐसे ही लोभी को धन अच्छा लगता है और डाकू आते मारने लगते हैं तो धन अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता ये नहीं रहे। इस वास्ते कहा काम है नार प्यार जिमें लोभी है प्रिय जी में नाम तिमे रघुनाथ निरंतर, ये निरंतर बदेश्वर दिया कि उनमें कामी में लोभी में अंतर पड़ जाता है। वे भगवान मेरे को निरंतर प्यारे लगे, अंतर नहीं पड़े बिल्कुल नहीं। कामे नारे प्यारे जी पूरा सुंदर रूप दिखता है रूप, और लोभी प्रिय नाम नाम है उसमें रूप नहीं दिखता है, गिनती दिखती है। 5 रुपया का नोट है 10 रुपया अच्छा लगता है, 20 रुपया अच्छा लगे, 50 रुपया 100 रुपया और अच्छा लगे, वो काम ज्यादा रुपए वे नाम ही देखते हैं। तो नाम का दाम की संख्या बढ़ती जाए लेते ही चले जाए, एक नाम से संसार मात्र का उद्धार हो जाए, परंतु उसका लोभ लगता है जो नाम की संख्या बढ़ती जाए तो लोभ ही अपने जीवित दाम जिसमें संख्या पहली है काम में नार प्यारी जी में रूप में, तो भगवान का रूप और भगवान का नाम ये दो प्यारे लगे। ये प्यारे लगे कैसे निरंतर अंतर नहीं पड़े इसमें, काम में नार प्यारे उसमें अंतर पड़ता है, लोभी प्रियता में अंतर पड़ता है, तिमिर निरंतर फिर लागू को राम प्यारे लगे, इधर भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, तो भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम ये प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इनमें रुचि बढ़ती चली जाए तो साधन आरंभ करते हुए भी सन्मुख होने का अर्थ होता है कि संसार से भोग है, संसार के भोग कोई अच्छे नहीं लगते, केवल भगवान का चिंतन भरम उनका जप नाम जप उनके स्वरूप का चिंतन ये प्यारा लगता है। तो स्वरूप के पीछे कम है नारे प्यारे जीवन या लोभी भी जैसे दाम लग रहे दाम दाम फटा टूटा भी नोट हो 20 रुपयों का तो वो प्यारा लगेगा, और एकदम गड्डी में से नया निकला 5 रुपये का नोट वो प्यारा नहीं लगेगा। मानो सुनो तो उसकी बढ़िया मन हो पर दाम ज्यादा होना चाहिए, तो नाम में तो दाम ज्यादा नाम ज्यादा इससे ज्यादा होता है, और भगवान के स्वरूप में स्वरूप सुंदर है, काम है नारे प्यारी जी उसका स्वरूप सुंदर है, तो सुंदरता भगवान तिमरा गुदात निरंतर कामी और दामी में और दोनों में अंतर पड़ता है, इनका निरंतर प्यार नहीं लगता। काम है नारे प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में दाम तिमरा गुदात निरंतर निरंतर प्रतिक्षण वर्तमान में, तो दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम दिन दिन में नया नया पर दिखता है, नूतनता दिखती है, नूतनता दिखती ही रहती है। बताया कि प्रेम है वो चंद्रमा की तरह है, तो चंद्रमा एकम से लेकर पूर्णम तक बढ़ता रहता है, परंतु चंद्रमा में पूर्णिमा आ जाती है, प्रेमी भगत के भगवान के सम्मुख होने पर उनके पूर्णिमा नहीं आती, पूर्णिमा नहीं आती उसमें, वो घर प्रतिक्षण वर्धमान प्रतिक्षण बढ़ता ही बढ़ता रहता है, प्रेम पूर्णिमा नहीं आती, समाप्ति होती ही नहीं। महाप्रलय हो जाए जब तक हो जाए तब तक ही प्रेम बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी पूर्णिमा नहीं आती, ऐसा प्रेम होता है। तो भगवान के सम्मुख हो जाए तो संसार से दूर हो जाए, बात इतनी है, मूल बात इतनी है। अब आरम्भ करते हुए ही भगवान की मुख्यता भगवान के मंदिर में लगे, संसार के लोगों में नहीं, संसार भोगों में नहीं, संसार के पदार्थों में नहीं, रुपये पैसों में नहीं, किसी में नहीं, मुख्यता भगवान के आरम्भ से और अंत में क्या कही भगवान ही रह जाए वासुदेव सर्वम। फिर कोई जड़ता रहती नहीं, कोई पदार्थ रहते ही नहीं सिवाय भगवान के, एक भगवान रहते हैं। जैसे मीरा बाई का शरीर भी नहीं मिला, शरीर भी नहीं रहा, शरीर भी उसी में चला गया, ऐसे हो जाता है। अब कीर्तन किया करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, भगवान नाम का कीर्तन, तो कीर्तन का समय हो गया। हरे राम।